der må vi foreløpig si takk til The Beach Boys I Studio B, for her I Studio A vi nemlig kommet frem til vår programpost Meninger om mangt. Meninger om mangt. Jeg mener at det for høye skatter, for lave dører, for mange politikere, for få leger, for mye nedbør, for lite lønn, for mye bjerg, for late mennesker, for late kona. Jeg mener også at prisen alt for høye, fjernsynsteater alt for dårlig, og kongen alt for Norge. Dessuten mener jeg at Kartago bør ødelegges.